Veel ouderen waren kwaad begin jaren 90 om redenen die nu weer heel herkenbaar klinken. Dreigende bezuinigingen op alles wat een fijne oude dag in de weg stond. Er was één man die besloot de krachten te bundelen. De Eindhovense Philips-medewerker Martin Batenburg doorzag de behoeften en richtte in 1993 een speciale ouderenpartij op, het Algemeen Ouderenverbond. En wat niemand had voorzien, dat gebeurde. Ouderen stemden in 1994 massaal op het Algemeen Ouderenverbond, die vanuit het niets met 6 zetels in de Tweede Kamer kwam. Een protestpartij van boze ouderen. Nu hebben de mensen op de werkvloer gedaan. Hebben we jullie je zakken vullen en alle fonds ophalen. En zullen we ook met z'n allen naar de haag trekken en ervoor zorgen dat de regering duidelijker wordt gemaakt wat we wel en niet willen aanvaarden. We hebben onze plichten gedaan, we willen nu onze rechten. September 1993. Boze bejaarden protesteren tegen aangekondigde bezuinigingen op de bejaardenhuizen. Een van hen is Martin Batenburg, die plannen heeft om een ouderenpartij op te richten. De bezuinigingsmaatregelen waren al over de grens van het toelaatbare heen. Daar moest iets aan gedaan worden. Er was echt fel en